الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم سب میرے ساتھ مل کے پڑھیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلى آلہ صحابه يا شفيع المذنبين حمد و صلاة و سلام کے بعد میرے واجب الاحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیات مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین مجھ نہ چیز کو صحیح صحیح بولنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات کو سن کر مجھے سنا کر اس پر عمل کر کے قیم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الا خبردار الا اچھا سے بولیے خبردار ان اولیاء اللہ جو میرے اولیاء اللہ ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ان کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ قیامت کے دن غمگین ہوں گے. دوسری پالٹی کہتی ہے من دون اللہ. اللہ تعالی فرماتے اولیاء اللہ, اللہ فرماتا ہے کہ میرے اولیاء اللہ من دون اللہ نہیں ہے, یہ اولیاء اللہ ہے. آپ ان کی بات مانو گے یا اللہ کی؟ اونچی آواز سے بولیے. اللہ تو فرماتا ہے اولیاء اللہ, یہ کہتے ہیں من دون اللہ. پتہ نہیں کہاں سے یہ پالٹی آ گئی. اللہ تعالیٰ ان سے ہم سب کو محفوظ رکھے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے الا ان اولیاء اللہ خبردار یہ جو ولی ہے نا یہ اولیاء اللہ ہے. ان کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی قیامت کے دن یہ غمگین ہوں گے. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بجلی کا اس طرح فرم ہوتا ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ خبردار. کیا لکھا ہوتا ہے؟ خبردار. خبردار اس کو ہاتھ نہیں لگانا. اگر تم نے اس کو ہاتھ لگایا تو تم مر جاؤ گے, تمہاری جان چلی جائے گی. کیا چلی جائے گی بھائی؟ جان چلی جائے گی. خبردار اس بورڈ کو ہاتھ نہیں لگانا. اگر تم نے ہاتھ لگایا تو جان جانے کا خطرہ ہے. تو یاد رکھیے میرے بزرگ اور دوستو, جیسے بجلی کو ہاتھ لگانے سے جان جانے کا خطرہ ہے, اولیاء اللہ کی شان میں گستاخی کرنے سے ایمان جانے کا خطرہ ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا خبردار میرے اولیاء اللہ کی شان میں گستاخی نہ کرنا, بے ادبی نہ کرنا, کیونکہ یہ اولیاء اللہ ہے, ان کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے, یہ میرے دوست ہیں. اور یاد رکھو اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں. بولو کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کے. اچھا سے اللہ کے. اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ. انما ولیکم اللہ ورسولہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ یہ قرآن مجید کا چھٹا پارہ ہے, اس میں یہ آیت مبارکہ ہے. اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میں بھی تمہارا ولی ہوں, میرا رسول بھی تمہارا. اچھا سبلے میرا رسول بھی تمہارا. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ فرماتا ہے میں بھی تمہارا. یہ دوسری پارٹی یہ کہتے ہیں جی سنی شعر پڑھتے ہیں قرآن نہیں پڑھتے. تو کیا پڑھے گا قرآن؟ ہاں میں تجھے قرآن مجید پڑھ کے سناتا ہوں کہ کس طریقے سے قرآن پڑھا جاتا ہے. یاد رکھو قرآن مجید وہی پڑھتے ہیں جن کے دل میں عشق مصطفیٰ ہوتا ہے. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ فرماتا ہے میں بھی تمہارا. بولو بولو میں بھی تمہارا ولی ہوں, میرا رسول بھی تمہارا, اور مومنین بندے بھی اولیاء اللہ بھی تمہارے ولی ہے. تو ولی کا معنی کیا ہوتا ہے بھائی؟ کئی معنی ہوتے ہیں. ایک ولی کا معنی دوست بھی ہے, ولی کا معنی مالک بھی ہے, ولی کا معنی مددگار بھی. دوسرے جو کہتے ہیں کہ یہ نبی ولی کسی کی مدد نہیں کر سکتے. یہاں دیکھو اللہ فرماتا ہے کہ میں بھی تمہارا مددگار ہوں. قرآن میں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, اللہ کا قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں. سبحان اللہ, اللہ کا فرمان اور اللہ کا قرآن اور ہمسیوں کا ایمان. اللہ فرماتا ہے میں بھی تمہارا مددگار ہوں, میرا رسول بھی تمہارا مددگار ہے اور میرے ولی بھی تمہارے مددگار ہیں. تو میرے پیارے مسلمان بھائیو, اللہ کے جو ولی ہیں بتانا یہ ہے کہ وہ اللہ کے دوست ہیں. بولو کیا؟ اللہ کے دوست ہیں. تو یاد رکھیے, اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ بھی اللہ کے اچھا سب اللہ کے دوست ہیں. آپ ولی کامل بھی ہیں. اللہ نے آپ کو بڑا مقام عطا فرمایا تھا, آپ کی بہت بڑی شان ہے, آپ کا بہت بڑا مقام ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بلکہ ولی نہیں بلکہ حضوری والے ولی ہیں. صرف ولی نہیں, بولو صرف صرف ولی ہی نہیں بلکہ حضوری والے ولی ہیں. حضوری والا ولی وہ ہوتا ہے کہ جب چاہتا ہے اپنے آقا کا دیدار کر لیتا ہے. حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اپنے نام سنا ہوگا, مشہور معروف ہستی تھے پاکستان میں تھے. ان کو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا خواب میں دیدار ہوا. اللہ تعالی ہم سب کو غوث اعظم کا دیدار نصیب فرمائے, آمین. دیدار ہوا اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا کہ تم بریلی میں چلے جاؤ, بریلی میں چلے جاؤ, وہاں میرا ایک نائب رہتا ہے, اس سے ملاقات کر کے آؤ, اس سے ملاقات کر کے آؤ. حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, جب میں بریلی میں پہنچا, حضرت کے پاس پہنچا, تو میں نے کیا دیکھا کہ آپ شرگردوں کو درس حدیث پڑھا رہے ہیں, علم حدیث پڑھا رہے ہیں. کیا پڑھا رہے ہیں بھائی؟ علم حدیث پڑھا رہے ہیں. اور آپ کا منہ مدینہ شریف کی طرف ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ حضرت ابھی پڑھا رہے ہیں, تو میں ان کے پاس جاؤں گا تو پڑھائی میں خلل پیدا ہوگی, تو میں پیچھے بیٹھ گیا. میں نے بولا جب حضرت بچوں کو علم حدیث پڑھا کے فارغ ہوں گے تو پھر حضرت سے ملاقات کروں گا. حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کو جس حدیث کا مفہوم سمجھ میں نہیں آتا تھا, آپ فرماتے ہیں میں نے اعلی حضرت کو یہ دیکھا کہ جو حدیث کا مفہوم آپ کی سمجھ میں نہیں آتا تھا, ڈریکٹ جو ہے نا وہ رسول اللہ سے پوچھ لیتے تھے. تو پتا چلا کہ آپ حضوری والے ولی تھے. بولو حضوری والے ولی تھے. جب چاہتے تھے سرکار کا دیدار کر لیتے تھے. اللہ نے آپ کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا تھا, آپ کو بہت بڑی شان عطا فرمائی تھی. اب آپ کے سامنے میں آپ کے کنز الایمان کی عبارت پیش کر رہا ہوں. اونچی آواز سے بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا, واسا آدم ربہ فغوا. اونچا سے پڑھ دو سبحان اللہ. عاشق الہی مری کی دیوبندی نے اس کا ترجمہ کیا کہ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور وہ گمراہ ہوا. ماشاء اللہ, استغفراللہ. اگر یہ ترجمہ صحیح مان لیا جائے تو آج کل کی نوجوان نسل کہے گی کہ ہمارا باپ اور اللہ کا پہلا نبی حضرت آدم علیہ السلام اگر گمراہ ہو گئے تھے تو ہم بھی تھوڑی دیر کے لیے گمراہ ہو جائیں گے تو کیا ہو جائے گا. لیکن اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جو ترجمہ کیا وہ بھی سن لیجیے. اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ترجمہ کیا, اللہ تعالیٰ عائشہ فرماتا ہے, وعصا آدم ربہ فغوا, اور آدم سے اپنے رب کے حکم میں لغزش واقعہ ہوئی، جو مطلب چاہا اس کی راہ نہ پائی. مطلب کیا تھا کہ شیطان نے کہا کہ اگر تم پھل کھا لو گے تو تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے. تو آپ نے اس نیت سے پھل کھا لیا کہ جنت سے نہ نکلے. جو مطلب چاہا وہ مطلب حاصل نہ ہوا. تو یہ ایک ایسا ترجمہ ہے کہ اس پر اعتراض واقع ہوتا نہیں. اور اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ سنیے. فتاوی رضیہ میں سے کسی نے آپ سے پوچھا کہ جب آدمی مر جاتا ہے، جب اس کی نماز جنازہ ہوتی ہے، تو نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا جائز ہے یا نہیں؟ اس لیے دیوبندی غیر مقلد یہ کہتی ہیں کہ نماز جنازہ خود دعا ہے، ایک مرتبہ دعا پڑھنے کے بعد پھر دعا نہیں مانگنی چاہیے. پہلے تو اس کا آپ جواب سنیے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے. ہر نمازی ہر فرض میں یہ دعا مانگتا ہے. بولو یہ دعا کچھ اثر، یہ دعا مانگتا ہے اور فرض کے بعد پھر دعا مانگنا بھی نبی کریم کی سنت ہے. تو ان سے پوچھئے کہ جب تم نے نماز میں دعا مانگ لی تو پھر کیوں دعا مانگتے ہو؟ مولوی حمید اللہ ڈاڈائی دہبندی نے اپنی کتاب البصائر میں لکھا کہ دعا بار بار مانگنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا والوں سے مانگیں، دنیا والوں سے بار بار مانگیں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ تعالی سے بار بار مانگیں تو وہ خوش ہو جاتا ہے. دنیا والوں سے بار بار مانگیں تو وہ اکتا جاتے ہیں، اللہ سے نہ مانگیں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. اور سنیے، اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے بخاری شریف کا حوالہ دیا. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم شہید ہو گئے. بخاری شریف کے الفاظ ہیں وَوُضِعَ عُمَرُ عَلَى سَرِيرِهِ فَتَكَنَّفَهُ النَّاسُ يَدْعُونَ وَيُصَلُّونَ. اونچا سے پڑھ دو سبحان اللہ. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. ان کا جسم مبارک چار پہی کے اوپر رکھ دیا گیا اور چار پہی کے ارد گرد صحابہ اکرام تابعین جمع ہو گئے اور دعا مانگنے لگے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ نماز جنازہ سے پہلے دعا مانگ رہے ہیں یا بعد میں؟ اگر وہ پہلے دعا مانگ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز جنازہ سے پہلے دعا مانگنا بھی جائز ہے. اگر نماز جنازہ سے پہلے دعا مانگنا جائز ہے تو بعد میں کون سی ممانعت ہے؟ بعد میں کہاں منع ہے؟ اگر بعد میں دعا مانگی ہے تو فہو المرض، پھر ہمارا عقیدہ ثابت ہو گیا ہے. اور حدیث پاک سنیے، اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ مقصود سختی کے حوالے سے آپ نے یہ حدیث پاک نقل فرمائی. آپ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ فوت ہو گئی اور آپ آئے. آپ نے صحابہ سے کہا اے میرے نبی کے غلام ہو اے میرے نبی کے صحابو، تم نے نماز جنازہ تو پڑھ لیا لیکن ٹھہر جاؤ، مجھے دعا میں تو شامل کر لو۔ میرے پیارے مسلمان بھائیو، معلوم ہوا نماز جنازہ کے بعد پھر دعا مانگنا یہ صحابہ اکرام کی سنت ہے، اور نماز جنازہ کے بعد پھر دعا مانگنا یہ صحابہ اکرام کی عادت مبارکہ تھی۔ اور حضرت عبداللہ بن سلام وہ ہیں جن کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو تو عبداللہ بن سلام کو دیکھ لو۔ ایک اور حدیث پاک اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ برائے سنائی کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نماز جنازہ پڑھائی، نماز جنازہ کے بعد فاروق اعظم اور کچھ لوگ ان کے ساتھ اور آئے اور انہوں نے نماز جنازہ پڑھنا چاہی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فاروق اعظم نماز جنازہ ایک مرتبہ ہو چکی ہے، اب نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ تم یوں کر سکتے ہو کہ اس مرنے والے کے لیے دعائیں مغفرت کر لو، اس مرنے والے کے لیے دعائیں مغفرت کر لو۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، پتہ چلا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حکم دیا کہ نماز جنازہ پڑھی جا چکی ہے، اب تم ایسا کرو کہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کر لو۔ پتا چلا کہ دعائیں مغفرت کرنا یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے، نبی کریم کی سنت ہے، صحابہ اکرام کی سنت ہے۔ ایک اور حدیث پاک، اس حدیث کے راوی حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے مسند ابن ابی شیبہ کے حوالے سے یہ حدیث پاک نقل فرمائی ہے کہ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی کی نماز جنازہ پڑھائی، نماز جنازہ پڑھانے کے بعد آپ اس آدمی کے قریب آئے اور قریب آ کر آپ نے دعا مانگی۔ کیا مانگی بھائی؟ دعا مانگی، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی، یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے اور تیرے بندے کا بیٹا ہے، یا اللہ آج یہ تیرا مہمان بنا ہے، یا اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے، اس کی قبر کو کھلا فرما دے۔ یہ تحقیق ہے اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اب اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا منظوم کلام سنیے، اونچی آواز سے بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا منظوم کلام سنیے، آپ فرماتے ہیں شمع دل مشکات تاؤں سینہ سجا جا نور کا، یا رسول اللہ تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا، کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے، کھیلتے تھے چاند سے آقا بچپن میں اس لیے، یہ سراپا نور تھے وہ تھا کھلونا نور کا۔ ہمارے بچوں کے لیے مٹی کا کھلونا ہوتا ہے یا نہیں؟ ہمارے بچوں کے لیے مٹی کا کھلونا ہوتا ہے، میرے آقا نور تھے تو سرکار کا کھلونا بھی نور تھا۔ سبحان اللہ، اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ شعر اس حدیث کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، میرے پیارے مسلمان بھائیو، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دربار میں آئے، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا آپ پر ایمان لانے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ کی عمر شریف 40 روز کی تھی، کتنی تھی بھائی؟ 40 روز کی تھی، آپ کی امی جان نے آپ کو کس کر باندھا ہوا تھا، میں نے یہ دیکھا کہ آپ چاند سے باتیں کر رہے تھے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چاند سے باتیں کر رہے تھے، ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا کہ آپ چاند سے کیا کہہ رہے تھے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے چچا جان، میری امی جان نے، میری ماں نے مجھے کس کر باندھا ہوا تھا، اس سے مجھے اذیت ہوتی تھی، میں رونے کا ارادہ کرتا تھا، چاند ہاتھ جوڑ کر آگے کھڑا ہو جاتا تھا، عرض کرتا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہ روئیے گا، آپ نہ روئیے گا، اس لیے آپ تو رونوں کو رہانے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ میرے پیارے مسلمان بھائیو، حضرت عباس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چاند پہلے آسمان کی بلندی پر ہے، کیا آپ چاند کی باتیں سن لیتے تھے؟ آپ کے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، چاچا میں اس سے بھی تجھے بڑی تعجب کی بات پیش کرتا ہوں تیرے سامنے۔ عباس نے عرض کی، وہ کون سی بات ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا، چاچا جان، جب چاند اور سورج عرش کے نیچے جا کر تسبیح پڑھتے تھے، میں اپنی امی جان کے پیٹ میں ان کی تسبیح کو سن لیتا تھا، میں اپنی امی جان کے پیٹ میں ان کی تسبیح کو سن لیتا تھا۔ دیکھیے، پہلا آسمان جو ہے وہ 500 سال کے فاصلے پر موجود ہے، پھر دوسرا اسی طرح 7 آسمان ہیں، اور پھر جنت، اور پھر جنت میں 100 درجے ہیں، اور ہر درجے میں 500 سال کی راہ کا فاصلہ ہے۔ اسی طرح پھر آگے 70,000 پردے ہیں، اور ہر پردے سے دوسرے پردے تک 500 سال کا فاصلہ ہے۔ پھر آتا ہے عرش، کیا آتا ہے؟ اس کے بعد آتا ہے عرش، عرش کے آگے پھر 70,000 پردے ہیں، ایک پردے سے دوسرے پردے کا فاصلہ 70,000 سال کا ہے، کتنا بھائی؟ 70,000 سال کا فاصلہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد آتی ہے فضا، اس کی لمبائی چوڑائی اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، جہاں وہ فضا ختم ہوتی ہے وہاں سے ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نوری جلوں کی ابتدا ہوتی ہے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیو، آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کتنا عرش کتنا دور ہے، جو اللہ کا پیارا نبی اپنی امی جم کے شکم انور میں رہ کر چاند اور سورج جب عرش کے نیچے تسبیح پڑھتے ہیں ان کی تسبیح کو سن لیتا ہے، تو یاد رکھو اللہ کا نبی گنبد خضرا میں بیٹھ کر محمدی مسجد والوں کا درود و سلام بھی سن سکتا ہے. اور سنیے اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے, آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے, قبر میں رکھنے کے بعد پھر اس کی قبر پر کھڑے ہو کر اذان دینا یہ جائز ہے یا نہیں؟ آج کل بھی ایسے ملا ہے جو منع کرتے ہیں, بھی کیوں دیتے ہو اذان, مت دو کہیں مرنے والے کا فائدہ نہ ہو, ایسے بھی ہے, اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے. تو یہ آپ سے سوال کیا کہ حضرت یہ بتائیے کہ جب مرنے والے کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اس کے بعد اس کی قبر پر کھڑے ہو کر اذان دینا جائز ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیے اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے 16 دلیلیں دی ہیں. بولو کتنی؟ 16 دلیلیں دی ہیں. توجہ سے سنو, جھوم جاؤ گے. دلائل تو کیا ہے, علم کے دریا بہا دیے ہیں. چند ایک میں آپ, کیونکہ ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے میں چند ایک آپ کے سامنے عرض کروں گا, اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ و سلام ہوگا. درود پاک پڑھ لیجیے اس بات سے بلند. اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ, مسند فردوس کے حوالے سے آپ نے حدیث پاک نقل فرمائی کہ ایک مرتبہ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے تو بہت ہی غمزدہ تھے, پریشان تھے, غمزدہ تھے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, علی کیا بات ہے, آج غمگین نظر آ رہے ہو؟ عرض کی, ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, جاؤ کسی سے کہہ دو وہ تمہارے کانوں میں اذان دے دے, جب تمہارے کانوں میں اذان کی آواز آئے گی تو تمہارا غم دور ہو جائے گا. علامہ ابن حجر فرماتے ہیں, میں نے کئی مرتبہ یہ تجربہ کیا, جب بھی مجھے غم لاحق ہوا میں کسی کو کہتا کہ میرے کانوں میں اذان دے دو, جب وہ اذان دیتے میرا غم دور ہو جاتا. وہ جو قبر میں گیا ہوا ہے, مرنے والا جو قبر میں گیا ہوا ہے, ماں باپ کی جدائی کا غم ہے, بیوی بچوں کی جدائی کا غم ہے, اس لیے اس کی قبر پر کھڑے ہو کر اذان دو. جب تم اذان دو گے تو اذان کی آواز وہاں تک پہنچے گی, اس کا غم دور ہو جائے گا. اب کوئی یہ کہے کہ وہ تو سینکڑ من مٹی کے نیچے ہوتا ہے, آواز کیسے پہنچ جاتی ہے؟ اٹھائیے بخاری شریف کی حدیث پاک, قرآن کے بعد اگر کسی حدیث کا مقام ہے تو وہ بخاری شریف کا مقام ہے. سیاستہ کی حدیث آئے اور یہ سب حدیثوں سے افضل حدیث آئے, قرآن مجید کے بعد بخاری شریف کا مقام ہے. اس میں حدیث پاک ہے کہ جب مرنے والے کو قبر میں دفن کر کے مٹی دے کے جب لوگ واپس آتے ہیں تو وہ واپس آنے والوں کی, چلنے والوں کی جوتی کی آہٹ بھی سنتا ہے. وہاں کوئی ہم نے جو ہے نا ہارن نہیں لگایا ہوا ہوتا, لوڈ نہیں لگایا ہوتا, کوئی اپنی پاؤں کے ساتھ جو ہے میک نہیں لگایا ہوتا کہ اس کو سن لے. یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. لوگ اس کو دفن کر کے مٹی دے کے واپس لوٹتی ہیں تو وہ چلنے والوں کی بات بھی سن لیتا ہے, جو چلنے والوں کی آواز سن سکتا ہے, کیا وہ اذان کی آواز نہیں سن سکتا؟ بولو, وہ اذان کی آواز بھی سن سکتا ہے. ایک دلیل, دوسری دلیل حضرت جبریل امین نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں آئے، حضرت سعد بن معاذ ان کا انتقال ہو گیا، حضرت جبریل امین حضور کے دربار میں آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کس صحابی نے انتقال کیا ہے؟ اس کے استقبال کے لیے ساتوں آسمانوں کے دروازے کھل گئے ہیں۔ شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کے بارے میں اشرف علی تھانوی نے اپنی ملفوظات علی فاضۃ الیومیہ میں لکھا کہ شیخ محقق وہ ہیں جن کو روزانہ بلا نانگا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کی حاضری نصیب ہوتی تھی۔ حضرت شیخ محقق رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن معاذ کی قبر جب کھودی گئی، جوں جوں قبر کھودتے جاتے تھے، جتنی گہری قبر کھودتے جاتے تھے، عطر اور کستوری سے بڑھ کر خوشبوئیں آتی جاتی تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بڑے طویل جسا تھے، رحیم و شہید تھے، یعنی آپ کا جسم مبارک وزنی تھا، بڑا موٹا تازہ تھا۔ جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز جنازہ اٹھایا، نماز جنازہ بڑا ہلکا تھا، صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا بھی و امی، ہمارے ماں باپ آپ کے مبارک قدموں پر قربان ہو جائیں۔ یا رسول اللہ ان کا جسم تو بڑا موٹا تازہ تھا لیکن جنازہ بڑا ہلکا ہے، آپ کے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابیو، تم یہ سمجھتے ہو کہ سعد کا جنازہ ثم کبرا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کی قبر پر بیٹھ گئے اور سرکار نے تسبیح پڑھی اور تکبیر کہی۔ بولو کیا کہی بھائی؟ تسبیح پڑھی اور تکبیر کہی۔ صحابہ اکرام نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے؟ آپ نے پہلے تسبیح پڑھی اور بعد میں تکبیر کہی؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس نیک اور صالح آدمی پر قبر تنگ ہو گئی تھی، میں نے جب تسبیح پڑھی تکبیر پڑھی تو میری تکبیر کی وجہ سے اس کی قبر کو اللہ نے کھلا فرما دیا ہے۔ تو دیکھیے اذان میں تکبیر آتی ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ تکبیر ہے یا نہیں؟ اذان میں تکبیر آتی ہے، اور جب اذان پڑھو گے اذان میں تکبیر آئے گی، ہو سکتا ہے مرنے والے کی قبر تنگ ہو رہی ہو، جب تم اذان دو گے تو اذان کی برکت سے اس کی قبر کھلی ہو جائے گی۔ دو دلیل۔ تیسری دلیل، اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام جب زمین جنت سے زمین پر تشریف لائے تو رات کا وقت تھا، وحشت طاری ہوئی، تنہائی کی وجہ سے گھبراہٹ طاری ہوا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صلوا باللیل لواء صدقتمونی، سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رات کی نماز پڑھا کرو، اس سے گھبراہٹ ختم ہو جاتی ہے، وحشت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ رات کی نماز کون سی ہے؟ تہجد کی نماز۔ کون سی نماز؟ تہجد کی نماز۔ میرے پیارے مسلمان بھائیو، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پر وحشت طاری ہوئی، گھبراہٹ طاری ہوئی، صبح کا سہانا وقت ہوا، صبح کی نماز کا ٹائم ہوا, جس ٹائم ہم صبح کی نماز پڑھتے ہیں, فجر کی نماز پڑھتے ہیں, جب فجر کا ٹائم ہوا, صبح کا وقت ہوا, حضرت جبریل امین آئے اور انہوں نے آ کر حضرت آدم علیہ السلام کے کانوں میں اذان دی. جب حضرت آدم علیہ السلام نے اذان سنی, جب میرے پیارے مسلمان بھائیو اذان میں آپ کی اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم مبارک آیا, اشہد ان محمد رسول اللہ, جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آیا, حضرت آدم علیہ السلام نے جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اذان میں نام سنا تو وہ جو گھبراہٹ تھی وہ سکون میں تبدیل ہو گئی, گھبراہٹ ختم ہو گئی اور سکون آ گیا. اس لیے تو کسی محبت والے نے کیا ہے خوب نقشہ کھینچا. فرماتے ہیں سلام اس پر کہ جس کے ذکر سے دل چین پاتے ہیں, سلام اس پر کہ جس کے ذکر سے دل چین پاتے ہیں, سلام اس پر کہ جس کا ذکر فرشتے سننے آتے ہیں, سلام اس پر کہ جس کا تذکرہ قرآن کرتا ہے, سلام اس پر کہ جس کا تذکرہ قرآن کرتا ہے, سلام اس پر کہ جس کا ذکر خود رحمان کرتا ہے. میرے پیارے مسلمان بھائیو, اب یہ کتنی دلیل ہو گئی؟ تین. بولو کتنی؟ اب چوتھی دلیل سنیے. اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے مشکات شریف کے حوالے سے یہ حدیث پاک نقل فرمائی کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان دور بھاگ جاتا ہے. بولو شیطان دور بھاگ جاتا ہے. اور کتنا دور بھاگ جاتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ 36 میل دور بھاگ جاتا ہے. بولو کتنا؟ کتنا؟ 36 میل دور بھاگ جاتا ہے. اس کی مثال ملا علی قاری نے شرح مرقات میں لکھی. وہ فرماتے ہیں کہ شیطان ہے آگ سے. کس سے ہے؟ شیطان پیدا ہوا ہے آگ سے, اور اذان کے کلمات ہیں نوری, اور نور میں ہوتی ہے ٹھنڈک, اور جہاں تک نور پھیلتا جاتا ہے شیطان وہاں سے دور بھاگ جاتا ہے. اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے, اس کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے, اس سے جب سوال ہوتا ہے من ربو کا تو شیطان سامنے بیٹھا ہوتا ہے, اور اس کو اپنی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ تو کہہ دے میں تیرا خدا ہوں, میں تیرا خدا ہوں. اور یاد رکھیے قبر میں ہر ایک سے سوال, میرے سارے جو خاموش رہے ان سے نہیں ہوگا, بولو سب سے ہوگا, سب سے ہوتا ہے اور سب سے ہوگا. اور یاد رکھیے جو مومن ہوتی ہے نا, منکر نکیر جب ان سے سوالات کرتے ہیں تو ایسے لہجے میں سوال کرتے ہیں جیسے ہم دوستوں سے بات کرتے ہیں. اور جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوتی ہے تو محبت والے کہتے ہیں آج حسرت ہوئی دل کی پوری کیوں نہ کر لوں میں جی بھر کے زیارت, آج حسرت ہوئی دل کی پوری کیوں نہ جی بھر کے کر لوں میں زیارت, اے فرشتوں قبر میں نہ آنا, اے فرشتوں قبر میں نہ آنا, میری سرکار آئے ہوئے ہیں. اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کیا خوب فرمایا. لوگ کہتے ہیں بریلوی شعر پڑھتے ہیں یہ ہمارا ذوق ہے, اور نعتیہ کلام پڑھنا بھی اعلی حضرت کی سنت ہے. ہم اعلی حضرت کا کلام بھی پڑھتے ہیں اور اللہ کا قرآن بھی پڑھتے ہیں اور اپنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد بھی پڑھتے ہیں. اعلی حضرت نے کیا خون افشا کھینچا, قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں, قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں, فرشتے مجھ سے پوچھیں تو ان سے یوں کہوں کہ پائے مصطفیٰ سے, اے فرشتوں کیوں اٹھوں, ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں, ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے, ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں, ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. تو میرے پیارے مسلمان بھائیو, قبر میں سوالات ہوتے ہیں اور جب منکر نکیر سوالات کرتے ہیں تو شیطان سامنے بیٹھا ہوتا ہے اور وہ اپنی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ کہہ دے میں تیرا خدا ہوں, اور وہ اپنی طرف اشارہ اس لیے کرتا ہے تاکہ یہ امتحان میں پاس نہ ہو اور اس کا ایمان برباد ہو جائے. اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اس لیے قبر پر کھڑے ہو کر اذان دو, جب تم اذان دو گے تو شیطان بھاگ جائے گا, قبر والا امتحان میں پاس ہو جائے گا, اس کا بیڑا پار ہو جائے گا. تو میرے پیار مسلمان بھائیوں, ابھی تو غالباً چار دلیلیں چار یاروں کے نام سے پوری ہوئی ہیں, یہ 16 دلیلیں اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اوپر دی ہیں. دلیلیں تو کیا دی ہیں, میں نے آپ کو پہلے عرض کر دیا کہ علم کے دریا بہا دی ہیں. انشاءاللہ پھر اللہ نے کبھی موقع دیا تو پھر تفصیل سے آپ کو سارا بیان سنائیں گے کہ اذان دینا قبر پر کتنا فائدہ ہے, اور اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا تھا, آپ کی بڑی شان ہے, آپ کا بہت بڑا مقام ہے, اور آپ نے جو سرمایہ کنز الایمان ہمیں عطا فرمایا ہے آپ اس کو دیکھ لیں. تو میں آپ ہی سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنے گھروں میں کنز الایمان رکھیں, ایمان کا خزانہ پڑھیں, کیونکہ یہ وہ قرآن ہے جو منشاء خداوندی کے مطابق اس کا ترجمہ کیا گیا ہے. یاد رکھیے جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں ان پر وحی نازل ہوتی ہے, اور جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں یا تو غیب سے آواز آتی ہے یا ان کے دل پر الہام کیا جاتا ہے. تو یاد رکھیے اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب آپ نے یہ ترجمہ لکھنا شروع کیا, کنز الایمان لکھنا شروع کیا, تو اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کی طرف سے آپ کے سینے پر الہام کیا جاتا تھا, اور جس طرح اللہ کا حکم ہوتا تھا اس کے مطابق آپ اس کا ترجمہ فرماتے جاتے تھے. تو کنز الایمان کا جو ترجمہ ہے یہ منشاء خداوندی کے مطابق کیا گیا ہے. تو میں آپ سے گزارش کروں گا دوسرے جو ترجمے ہیں ان کو نہ پڑھیں, کنز الایمان پڑھیں تو انشاءاللہ عقیدہ بھی پختہ ہوگا, ایمان بھی سلامت رہے گا. اور انشاءاللہ تعالی کل جو ہے نا حضرت علامہ مولانا محمد کامران قادری صاحب جو ہے وہ قرآن کے موضوع پہ خطاب کریں گے. تو میں آپ حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ کل بھی آپ جس طریقے سے آج آپ تشریف لائے کل بھی اسی طرح تشریف لے آئیں اور اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر سن کر اپنے دلوں کو مدینہ بنائیں. اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کو ویسے یہ تو عام طور پر یہ مشہور ہے کہ آپ کو جاگتے ہوئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مرتبہ دیدار نصیب ہوا ہے. جب آپ دوسری مرتبہ حج کے لیے تشریف لے گئے تو سرکار کی دربار میں پہلے تو ہزاروں میل دور صلاۃ والسلام اور نعتیہ کلام عرض کرتے تھے اور اب سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی دربار میں کھڑے ہو کر گنبد خضرا کے سامنے نعت شریف پڑھی, صلاۃ والسلام عرض کیا. مختصر یہ ہے کہ اس کے بعد سرکار کی دربار میں عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا غلام ظاہری طور پر جاگتے ہوئے آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے. میرے پیارے مسلمان بھائیو, سیل کرنے والا علماء کا سردار تھا, ادھر دربار بھی بڑا دربار تھا. جب عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ظاہری طور پر آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں, تو یاد رکھیے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مزار شریف سے باہر تشریف لائے اور اعلی حضرت کو اپنے سینے سے لگایا, ان کا سینہ ہی مدینہ بنا دیا. اور اعلی حضرت اسی وقت پکار اٹھے, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. یہ اس وقت آپ نے نعت شریف پڑھی جب آپ نے بیداری کے عالم میں اپنے آقا کا دیدار کیا. واللہ کے معنی ہے خدا کی قسم, خدا کی قسم. اعلی حضرت فرماتے ہیں خدا کی قسم میرے محبوب زندہ ہے. تو علماء فرماتے ہیں اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کو 32 مرتبہ جاگتے ہوئے سرکار کا دیدار نصیب ہوا ہے. یہ ایک مرتبہ تو مشہور ہے, کتابوں میں بھی ہے مشہور ہے کہ جب آپ دوسری مرتبہ حج و زیارت کے لیے گئے اور سرکار کی دربار میں عرض کیا تو سرکار نے آپ کو ظاہری طور پر اپنا دیدار کرایا, یہ تو مشہور ہے. ویسے جو ہے علماء فرماتے ہیں, علماء کی یہ تحقیق ہے اور بڑے بڑے جید عالم دین یہ کہتے ہیں کہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاگتے ہوئے 32 مرتبہ سرکار نے اپنا دیدار کرایا ہے. تو میرے بزرگ اور دوستو, اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں نے آپ کو پہلے عرض کیا ہے کہ حضوری والے ولی تھے, جب چاہتے تھے اپنے آقا کا دیدار کر لیتے تھے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سچا پکا غلام بنائے. اور میں نے جو کچھ عرض کیا, میرا عرض کرنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے. اللہ ہم سب کو اس کے بدلے میں اجر عظیم عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.